Ці чулі вы калі-небудзь аб галадоўлі чальцоў рускіх арганізацый РНЕ ці славянскі сабор Беларусь, якія дзейнічаюць на Беларусі пры папушчальніцтве лукашэнкаўскага рэжыму? Калі ўсе тыя беларусы, хто, як і я, лічыць лукашэнкаўскі рэжым беларуска-ненавісніцкім, пачнуць галадоўку да пэўных вынікаў, каб скончыць яе на тым свеце, дык хто на гэтым свеце будзе змагацца з лукашызмам? Я спадзяюся, што ў маіх пытаннях вы, беларусы і беларускі, знойдзеце сэнс для жыцця на карысць бацькаўшчыны, знойдзеце сэнс для барацьбы з лукашызмам іншымі метадамі, чым галадоўля, адказвае Мікалай Дзімідзенка. Ну, адразу зазначу, што, канешне, пра такі, пра галадоўкі такіх арганізацыях, грамецкі сабор, ніколі ні я не думаю, што ніхто не будзе чытачоў не чулі і не пачулі, таму што дзейнасць тых арганізацый, асабліва ў Беларусі, зводзіцца да нейкіх мелкіх правакацыяў, якія вызначаюцца, ну, всякіх графіці, порчы помнікаў, як у Курапатах, як мы это неаднаразова бачылі, ў астатніх месцах, якія дорагі для кожнага беларуса. Вось. І все ці іх дзеянні зводзяцца толькі да мелкіх правакацый. Мы ніколі не бачылі ў Менску нейкай там рэальнай колькасці удзельнікаў гэтых арганізацый. Мы все разумеем, што, канешне, безумоўна, што яны дзейнічаюць толькі з папушчальнасці беларускага рэжыма. Мы ніколі не чулі пра судовыя працэсы над імі. Такія выпадкі, яны адзінкавыя там, і то там калі было, мы не ведаем. Вось. І што тычыцца змагання з імі, мы не лічым, што мы можам, ну, і павінны неяк з імі змагацца. Яны самі сябе паказваюць, паказваюць сваю моц тым, што яны там раз на год абмалююць нейкія сцены там. Мы не лічым, што мы мусім змагацца неяк. Мы займаемся больш моладзю, якая можа патрапіць пад, ну, у такія арганізацыі, таму мы стараемся выхаваць іх больш беларускімі, без, ну, як бы так бы мовіць, прыліч да нашай дзейнасці, якая наведзена больш на стваральную дзейнасць. Калі Аўтуховіч ужо прасіў вас спыніцца, дык навошта працягваць гэтую галадоўку? Вы і так паказалі, што салідарныя, што не забылі. Ці адказвае Яўген Скрабец. Карацей, мы падчас прэсавай канферэнцыі, якая ладзілася 4 числа, ясна акрэслілі свае мэты і мэты гэтага галоднага страйку. То бок, калі паглядзець прэс-рэлізы розных сайтаў, там ясна акрэслілі нашы мэты, і таму мы чакалі не нейкіх захадаў падара Аўтуховіча ці іншых грамадскіх дзячоў, а выкананне нашых патрабаванняў, якія супадаюць толькі з патрабаваннямі Аўтуховіча, а не яго меркаваннем адносна нашай галадоўкі. Вось мы сёння атрымалі яго ліст, мы таксама, нам было вельмі прыемна яго чытаць, але галадоўку мы працягваем таму, што ён сам, ну, як бы не скончыў сваю галадоўку. То бок, гэта галадоўка салідарнасці з яго галадоўкай менавіта і з яго патрабаваннямі, а не з яго меркаваннем, так скажам. Трымайцеся, вы мужныя людзі. Ваша ахвяра не застанецца дарэмную як Беларусю, гэтак і перад Богам. А пытанне такое. Малдафронтаўцы не першы раз бароняць сябе і іншых людзей галадоўкамі. Але наколькі эфектыўна такая форма барацьбы? На пытанне адказвае Наста Палажанка. Дарагі паважаны прыхільнік, я дзякую вам за гэтую падтрымку, я дзякую за гэтыя добрыя словы. Нехай Господь дабраславіць вас. Адносна вашага пытання магу сказаць, што Малады фронт сапраўды праводзіць ужо трэцюю галадоўку салідарнасці. І дзве папярэдніх мелі свой плён. Першая галадоўка была звязана з выключэннем жодзінскіх сябраў Маладога фронту з навучальных установаў. І менавіта дзякуючы галадоўкі, менавіта дзякуючы агульнаграмадскай салідарнасці, была ўзнятая такая інфармацыйная хваля, што жодзінцы нашыя былі ўсе восстановленыя на свае навучальныя установы. А што дадаеш на другой галадоўцы? Яна была з лозунгам «спыніць пераслед крымінальным маладафронтаўцаў». У выніку чаго мы дамагліся? Мы дамагліся таго, што па крымінальнай справе шло ля 15 чалавек, якім пагражала турэмнае зняволенне. У выніку ўсёй крымінальная справа была прыпынена, і ў абвінавачаных застаўся толькі адзін лідар Маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч. Астатнія людзі былі не знаходзіліся ўжо ў небяспецы. Вы, канешне, героі, але і аб сабе трэба падумаць. Вы ж бачыце, што не толькі нашаму грамадству, але і барацьбе там да аднаго месца і галадоўкі вашы і ўсё астатняе. Беражыце сябе для будучыні, піша Жэня. На пытанне Жэні адказвае Ірына Губская. Дякую, Женя, конечно, за то, что вы так до нас добро относитесь. Але мы не лічым себе героями и трываем голодовку не для якоїсь понтов и для того, как про нас ведали, але для того, как быть солидарным с человеком, который сегодня находится на межи життя и смерти. И сподіваємося, что громадство и это самое боротьбите звернут на нас увагу и будут наши потребования выполнены. Дякую. Поважаные коллеги, скончиваете вы глупством заниматься. Навошта свое здоровье псовать? И это основное питание. Вас ніхто не бачыць, нават калі бачыць, дык толькі спачуваюць, а некаторыя не спачуваюць. Грамадства абсалютна несалідарна і жыве па прынцыпу «мая хата з краю». І які сэнс вам ад гэтага? Не адказвайце мне, калі ласка, салідарнасць, заўважаць, неабыякавасць, мужнасць. Гэта не дрэнныя словы, проста яны ўжо аскоміну набілі. Міжнародныя інстытуцыі на вас закрываюць вочы, бо ў сённяшняй сітуацыі вы абсалютна невыгодныя. Вы ж дарослыя людзі, каму патрэбныя гэтыя капрызулькі? Піша Алесь з Менску. Алесю адказвае Артём Дубскі. Ну, хотелось бы, по-перше, выказать подяку Олесе за то, что он клопотится за наше здоровье и за наше психичное, скажем так, стан. Вот, хотелось бы зазначить, что мы вельми добро себя чуваем, не глядя на то, что в это 10-е сутки. Особисто по себе могу сказать, что имею еще шерых хроничных захворываний. Мне эта голодовка идет только покуль на корысть. Вот, я думаю, что, в принципе, так оно и будет. Минимум 2-3 дня я повинен вытримать. Вот, отказываюсь на питание, что нас никто не бачит, и коли бачит, то только спочиваюсь, я хочу сказать доступные слова, что с каждым днем до нас все больше и больше заходит людей, шараговых людей, которых мы навык не ведаем, они покидают некие книжки, они приносят питную воду, они покидают некие гроши на некие речи. С каждым днем их все больше и больше. Навык вот зараз пришел до нас Александр Меленкевич с Александром Ковальцом выразить слово подтримки. Тому я не думаю, что громадство абсолютно не солидарное с нами, и живет по принципу «моя хата с краю». Але ось по міжнародным інституціям, ну, літерально учора Amnesty International недзе о 5-й вечір признала нас в'язнями сумління, тому это одно з потребувань, яке ми выдвигали, скажем так, визволить Автуховича, альбо і, докладні, і, значит, реабілітувати всіх політв'язнів, які зараз є на Білорусі. Ну, признання їх міжнародної такої інституції доволі серйозної, як мені подається. Ну, це є перший шаг. И я сподіваюся, что будет некая реакция уже сбоку влады, о том, что на имя генерального прокурора был передан официальный лист с потребованием неких деяний, скажем так, по этому питанию. Ну, а то, что дотично таких родков, как вы же дорослые люди, кому потребны эти капризульки, видите, ну, капризульки могут быть у детей, тому тут уже питание просто задано некорректное, поэтому я думаю, что все мы сталые и отказные люди, не к отказам своей учинки. Дякую. Хочу выказать питание адмыслово до Артема Дубского. Хочу выказать повагу до всех молодёнов, что трымаюць галадовку. И пытанне да Артёма Дубскага, ці адбыўся учора над вами завочны суд? Учора суда завочного, наколькі я ведаю, не было, тому что я кидал міліцентам свои контактные дадзіні у выгляде мобильного телефона. Ось. Але ж, хоча за все, альбо яны неяко судили и мне не поведомили, что вельми подобно на них, альбо просто будут чекать некого момента, коли им будет треба меня зачинить. Но я думаю, что хоча за все, перший вариант, тому что учора ніякої інформації з Фовичского Рауса не було. Ось. А коли б вона була, то туди б я не поехал, спасался бы на некий там кепский стан здоровья, тому что, ну, правда, кататься за 100 километров навод на 10-е сутки, ну, не вельми легко. Вот один раз я ездил до батьков проведать и просто отчуваю, что когда приехал, вельми был стомленный, скажем так. Тому я думаю, что хочется, чтобы мне дали некий заочный штраф, але официально нек ничего никто не поведомлял. Нек так все. До удельников голодовки пишет Анатоль Зменску. Шановные сябры, я не веру, что вы голодаете, бо занадто бадзёра выглядаетесь, а кладетесь только калі прыходзяць журналісты. І галадаў сумленна ў вас толькі Цянюта, а Дзімідзенка галадае з 4 міскамі салата. Адказвае Мікола Дзімідзенка. Хочется попросить одразу Анатолия, как не судил бы всех так, ну, по себе. И на конт бадерости могу значить, что на 10-е сутки на самом деле, сам себе не вельми кепско, але, ну, слабость уже отчувается, и большесть дня мы на самом деле можем находиться на ногах, ходить, гулять и, ну, ложиться, ну, все равно, как бы, уже на 10-е сутки мы чуваем себе горш. Каждый, кто из нас заходит, означает про круги под вачима и про, ну, то, что мы становимся выглядать все горш и горш. некоторые з нас худнелі, як, наприклад, нас, ну, тим ліку я, наприклад. І тому, ну, про те, що ми сумлінно голодаємо, конечно, я не можу нічим доказати, або що там ну, медицинською експертизою, але це, ну, коли це комусь і треба, то нехай попросить, я зроблю. Тому що насамреч я оправдуюся, я не збираюся, тому що голодаю я сумлінний чоловік. Пише Галюся Згородні. Це не лишиться в голодовку змаганням супраць вітраков, відказує Наста Положанка. Бідаєш, Держенька Галюся, початок шляху завсюди цярністий, і на нечто просто ми її не розлічували. Поважані дівчата і хлопці, відкажіть, коли ласка, персонально, коли можна, що ви думаєте про політичну імміграцію і друге питання, що ви зараз читаєте, пише Ігор Зменську. Відказує Наста Положанка. Дорогі Ігор, справді питання відносно політичної імміграції, ну, досить особисте. І я приймаю любое рішення чоловіка, коли він розуміє його і розуміє серйозність цієї ситуації. Это особистый выбор человека, и тому осуждать его, не осуждать, я не имею никакого морального права. Относно того, что я теперь читаю, то читаю я книгу Джоша Макдауэлла «Не просто тесляр».